To program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 26 lutego, minęła 21. Krzysztof Zoblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba ranna w wybuchu gazu w Bytomiu. Z bloku ewakuowano ponad 100 osób. Służby apelują, by przy tak silnym mrozie nie pozostawać obojętnym na osoby bezdomne, starsze i chore. Rosyjski Sąd Najwyższy nie widzi przeszkód, by Władimir Putin po raz czwarty został prezydentem. Eksplozja gazu w bloku w Bytomiu. Jedna osoba została ranna, z oparzeniami trafiła do szpitala. Z 10-piętrowego budynku przy ulicy Chlonda ewakuowano ponad 110 osób. Trafiły do pobliskiej szkoły i podstawionego autokaru, informuje Straż Pożarna. Do wybuchu doszło w mieszkaniu na parterze. Przyczyną eksplozji było prawdopodobnie rozszczelnienie instalacji gazowej. Na miejscu jest pogotowie gazowe oraz inspektor nadzoru budowlanego, który ocenia stan budynku. 48 osób zmarło z powodu wyziębienia od początku tej zimy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, aby zgłaszać osoby, które wymagają pomocy. Jeżeli natrafimy podczas mrozu na kogoś śpiącego na przystanku komunikacji miejskiej, na działkach czy w miejscach publicznych, zadzwońmy pod numery alarmowe 112 lub 997. Policja i Straż Miejska uratowały niejedną taką osobę, przyznają korzystające z noclegowni Bożena i Grzegorz. Przywożą z przystanków pozbieranych ludzi. Tak, no bo ludzie usypiają. Tak jak położony pakunek. Problemem jest niestety to, że miejsc dla takich osób jest zdecydowanie mniej niż samych osób bezdomnych. Emilia Wesołowska, pracownik socjalny w ośrodku Caritas w Warszawie. Muszą kilka dni chodzić od placówki do placówki w poszukiwaniu wolnego miejsca. Właśnie koleżanki wróciły z działek. Dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej Adrianna Porowska. Znalazły zmarłą osobę. Psycholog, terapeuta i pracownik socjalny jeżdżą po miejscach niemieszkalnych. Te miejsca patrolujemy. No i dzisiaj od rana dziewczyny były na patrolu i niestety jedna z osób zmarła. Tylko wczoraj dwie osoby zmarły z powodu wychłodzenia organizmu. Anna Adamkiewicz, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Warto kolejny raz przypominać, żebyśmy zadzwonili, jeżeli wiemy o jakichś osobach, które mogą potrzebować pomocy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu dla województwa pomorskiego. Tej nocy w północno-wschodniej Polsce temperatura spadnie do minus 25 stopni. Władimir Putin może po raz czwarty ubiegać się o urząd prezydenta. Tak uznał rosyjski Sąd Najwyższy. Skargę złożyła opozycyjna kandydatka Ksenia Sobczak, podkreślając, że konstytucja dopuszcza tylko dwie kadencje. Tymczasem Sąd Najwyższy interpretuje zapis Konstytucji jako zgodę na nieograniczoną liczbę kadencji pod warunkiem, że ta sama osoba nie sprawuje urzędu więcej niż dwa razy z rzędu. W ocenie Ksenii Sobczak to zła interpretacja, bowiem naczelną zasadą demokracji jest zmienialność władz. Opozycyjna kandydatka podkreśliła, że będzie wykorzystywać wszelkie możliwości prawne, aby nadal kwestia ta była badana przez ekspertów. Jednocześnie już wcześniej Ksenia Sobczak podniosła kwestię legalności obecnej kadencji Władimira Putina, twierdząc, że w 2012 roku nie miał on prawa startować w wyborach. Dodatkowo zarzuciła obecnemu prezydentowi Władimirowi Putinowi i Dmitrijowi Miedwiediewowi, który jest premierem, zmowę w celu utrzymania władzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Uzdolnieni informatycznie uczniowie dostaną wsparcie w rozwijaniu swojej pasji. Ruszyło Centrum Mistrzostwa Informatycznego, które wyłoni najlepszych informatyków. Projekt zakłada stworzenie kół mistrzostwa cyfrowego, które pomogą odnaleźć młode talenty. Profesor Krzysztof Dix z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśnia, że projekt kładzie szczególny nacisk na przygotowanie nauczycieli, którzy będą szukali młodych talentów. Talenty rodzą się wszędzie, w każdej gminie. I najpierw trzeba dostrzec ten talent i tutaj będzie wielka rola nauczyciela. Twórcom centrum zależy na utrzymaniu pozycji młodych polskich informatyków w światowej czołówce w globalnych mistrzostwach i olimpiadach informatycznych. Profesor nie obawia się, że osoby korzystające z programu w przyszłości będą pracowały za granicą, bo jak mówi, nawet jeśli to się zdarzy, to jedno ich kliknięcie w innym kraju będzie wpływało także na życie w Polsce. Już teraz Centrum Mistrzostwa Informatycznego organizuje konkurs na wyłonienie najzdolniejszych informatyków. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. I koszykówka na początek. Nasza męska reprezentacja właśnie teraz gra na wyjeździe w eliminacjach Mistrzostw Świata z Węgrami. Do przerwy remisuje po 32. Trwa spotkanie naszych koszykarzy. Grają też piłkarze w Bundeslidze. Po pół godzinie z małym okładem Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w składzie wygrywa z Augsburgiem 1-0 po golu Marco Reusa. Dziś dużo mówi się o tym, co wydarzyło się pod K2. Przypomnijmy, że Denis Urubko najpierw samowolnie zdecydował się na atak szczytowy, potem wrócił do obozu i poinformował, że rezygnuje z dalszego udziału w wyprawie. Urubko po powrocie do bazy początkowo nie chciał rozmawiać z resztą zespołu. Decyzja o rezygnacji zapadła dopiero podczas kolacji, gdy spotkał się z uczestnikami wyprawy, mówi Janusz Majer, szef programu Polski Himalaizm Zimowy. Miał tu akceptację całego zespołu, ponieważ chłopcy nie widzą dalszej możliwości współpracy z Denisem, także ta jego decyzja została zaakceptowana. Mimo samowolnych działań himalaisty, wyprawa będzie kontynuowana do końca kalendarzowej zimy. Ta akcja Denisa właściwie spowodowała jeszcze większą konsolidację pozostałego zespołu. Próba ataku była bardzo ryzykowna. Denis Urubko nie miał łączności z bazą. Odmówił zabrania ze sobą radiotelefonu. Według zasad, które przyjął himalaista, zima w Górach Wysokich trwa od grudnia do końca lutego. Między innymi tym tłumaczona była jego samotna próba zdobycia szczytu przed końcem tego miesiąca. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Teraz jeszcze temat olimpijski. Igrzyska za nami. Do kraju wracają ostatni polscy sportowcy, m.in. snowboardzista Oskar Kwiatkowski. Troszeczkę przeszkadzała za duża ilość tych wiosek. Wszystko było tak rozciągnięte. Były różne wioski łyżwiarskie, główna, ta właśnie freestyle'owo-snowboardowa, ta co my byliśmy w niej. I do tej głównej wioski lub do innych ciężko się było dostać busami, bo na przykład ostatni bus wyjeżdżał o 19. Ogólnie organizacja poza tymi właśnie busami i poza tym to ogólnie bardzo było fajnie. Niczego nie brakowało, także jesteśmy zadowoleni na pewno wszyscy snowboardziści. Igrzyska za nami. Coraz bliżej początek sezonu w Formule 1. Cała stawka testuje bolidy pod Barceloną na torze Katalunia. Najlepszy czas miał dziś Australijczyk Daniel Ricciardo z Red Bulla. Drugi uzyskał Fin Valtteri Bottas z Mercedesa. Trzeci inny z Finów Kimi Raikkonen z Ferrari. Na próby Roberta Kubicy czekamy do jutra. Noc bardzo zimna, minus 20 stopni na Podlasiu, minus 16 w centrum, minus 14 na Dolnym Śląsku, do minus 11 na Pomorzu Zachodnim. Jutro wciąż mroźno, w Augustowie będzie minus 12 stopni, w Rzeszowie minus 11, w Warszawie minus 9, we Wrocławiu minus 6, w Szczecinie minus 3. W całym kraju będzie dużo słońca, słaby śnieg jedynie na wschodzie, południu i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gratulacje, parapetówka roku. A chata jak marzenie. Gdzie znalazłaś? Na autodom.pl. Wpisujesz, czy chcesz bliżej rodziny, czy znajomych. Wolisz śpiew ptaków, czy tramwajów, jakby spełniali twoje marzenia. Wiem, ja przez autodom trafiłem akurat na superagenta, który znalazł mi coś blisko znajomych. O tam, po sąsiedzku. Witaj w domu. Ty też znajdź swój wymarzony adres, tak jak lubisz, na autodom.pl. Najlepszym serwisie nieruchomości. Autodom. Adresujemy marzenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Zapraszam Państwa, zaczynamy. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Deszcze obudzą róż zieloną. bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze długo nie. To tak jakbyśmy... Zaczniemy rozmawiać zaraz o książce, która jest właśnie dokładnie na ten sam temat. Tutaj były 4 minuty, książka ma 400 stron, ale jest mniej więcej o tym. Stuletnie życie, codzienność i praca w erze długowieczności, taki nosi tytuł. Napisali ją, napisał dwoje autorów, Linda Gratton i Andrew Scott. A jest z nami dzisiaj dr Paweł Strzelecki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To może zacznijmy od takich, od faktów. Ta piosenka była raczej, mówiąc językiem tej książki, o wartościach niematerialnych. Ale porozmawiajmy o liczbach, obliczeniach i o statystyce. Autorzy tej książki, powołując się na bardzo ważne instytucje, bo zdaje się na Berkeley i na Instytut Maxa Plancka w Lipsku, dowodzą, że szansa, żeby dziecko urodzone w 2007 roku dożyło setki, a nawet ponad chyba 105 lat w krajach rozwiniętych, bogatych, to jest 50%. 100 lat temu to był 1%. To jest nieprawdopodobne. Ale czy to jest prawda, panie Pawle? Tak, to może brzmieć jak science fiction, ale takie są prognozy demograficzne i to poparte trendami, które są obserwowane od dziesięcioleci. To znaczy nie można powiedzieć, że tak się na pewno stanie, ale prognozy demograficzne właśnie oparte na trendach, które obserwujemy od wielu lat, pokazują, że kolejne generacje mają coraz większe szanse na osiągnięcie długiego życia. I tutaj nie mówimy o jakimś science fiction, że o nieśmiertelności czy kilkuset latach życia, ale mówimy o tym, że coraz większa część populacji, coraz większa część ludzi Dzięki postępom medycyny, dzięki też upowszechnieniu tego postępu medycyny, będzie miała szansę dożyć bardzo sędziwego wieku. Czyli śpiewanie 100 lat, 100 lat, 100 lat będzie nietaktem. No myślę, że będzie takim stwierdzeniem czegoś, co jest dość prawdopodobne. Mhm. Dobrze, ale sprawdźmy jeszcze te metody, bo to zależy, jak się to mierzy. Pan jest statystykiem, pan to nam wszystko wytłumaczy precyzyjnie i fachowo, ale ten pomiar może być prowadzony metodą przekrojową albo kohortową. No, czym one się różnią i jak to zmienia postać rzeczy, prognozę? Tak. To, co podaje GUS co roku, a mianowicie tablice trwania życia, one są oparte na tym, jakie zaobserwowano w ostatnim roku prawdopodobieństwa zgonów wśród osób z różnych roczników, które są w odpowiednim wieku. Problem polega na tym, że jest to miara, która ilustruje dość dobrze, co się stało w ostatnim roku, natomiast nie pokazuje jak gdyby tych głębszych procesów, które dotyczą generacji. Pokazuje tylko fragment tak naprawdę, ten jeden rok z przeżycia każdej z tych generacji i te generacje starsze generacje starsze, które mają mniejsze, można powiedzieć to jeszcze wychowały się w czasach, kiedy było dość duże prawdopodobieństwo zapadania na choroby takie jak rak, choroby serca i układu krążenia i tak dalej, one do pewnego stopnia zaniżają oczekiwane dalsze trwanie życia, które będzie dane tym młodszym generacjom. Czyli to, co GUS pokazuje co roku, to jest, można powiedzieć, takie uśrednianie, jeżeli te trendy... I to jest zaniżanie, tak? Tak, tak. Jest to takie zaniżanie poprzez wymieszanie informacji o starszych i młodszych generacjach. To, na co zwracają uwagę autorzy tej książki, na te badania. Te badania pokazują, że młodsze generacje jest dość prawdopodobne, że będą żyły dłużej. Oczywiście tutaj się pojawia wiele pytań, jak będzie wyglądać to życie, czy ono będzie w zdrowiu, czy może nie. To jest obiektem wielu badań. No właśnie, ale jak to będzie? To jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne, bo sami autorzy, którzy są optymistami jednak, mówią, że będziemy żyć dłużej i w lepszym zdrowiu. Ale jednak te badania są... No nie wszyscy są zgodni co do tego, że w dobrym zdrowiu, prawda? Są różne badania. Tak, dlatego, że to nie jest tak, że to się bierze po prostu z niczego. Te postępy, które są obserwowane w krajach rozwiniętych, nie wiem, chociażby takich jak Japonia, one nie są tylko wynikiem tego, że po prostu ludzie się trochę inaczej zachowują, albo że mieli szczęście przyjść na świat trochę później i dlatego trafili na te czasy, w których medycyna pozwala na więcej, ale to się wiąże także z tym, czy ma się dostęp do tych zdobyczy, a więc jaki jest system służby zdrowia, jaki jest być może system także zapobiegania różnym chorobom. No ale to oczywiście także to zależy od stylu życia, prawda? No właśnie, chodzi o to, że żeby wiedzieć, jaki styl życia jest zdrowy, to trzeba jak gdyby też się skończyć o tym dowiedzieć. I właśnie temu służy prewencja. Prewencja różnych chorób także prowadzi do tego, że chodzi się na badania częściej i być może wykrywa się choroby, które w bardziej rozwiniętej postaci byłyby śmiertelne, ale jeżeli się je wykryje wcześniej, można je leczyć i można im zapobiegać. Czyli na razie jesteśmy na takim poziomie, że będziemy żyć dłużej i to jest prawie pewne. Tak. Czy w lepszym zdrowiu, czy w gorszym, to nie jest takie pewne, ale o ile będziemy dbać o siebie, no to jednak też pewnie będziemy żyli zdrowiej, tak? No mniej więcej tak to wygląda chyba, tak, z tych badań. To zdrowe życie zależy od dużo szerszej gamy różnych czynników niż po prostu długie życie. Długie życie tak naprawdę zależy od genów, ale w dużym stopniu od medycyny, stylu życia. Tak. No dobrze, i teraz dalej. Czy to długie życie, stuletnie życie będzie darem, tak twierdzą autorzy, Linda Gratton i Andrew Scott, ja jeszcze przypomnę, czy będzie przekleństwem? No może być przekleństwem. Możemy żyć naprawdę w biedzie, prawda? Oni mówią tak, zadbajmy o nie i zróbmy tak, żeby tak było. Pan się zgadza z taką konstatacją? To, co mi się podoba w tej książce, to właśnie to pozytywne podejście do tego i nie nazywanie tego problemem, tak jak się to przyjęło w bardzo wielu okolicznościach, na przykład przy okazji, nie wiem, omawiania systemu emerytalnego mówi się o problemie tego, że ludzie żyją tak długo, że trzeba im wypłacać te emerytury i tak dalej. To, co mi się podoba w tej książce, to to, że jest to takie ujęcie byka za rogi, to znaczy pokazanie, że zobaczcie, trendy demograficzne mówią, że ludzie prawdopodobnie będą żyli dłużej, co można z tym zrobić? Jak można sobie wyobrazić takie życie po to, żeby przeżywać je szczęśliwie albo żeby jak najwięcej z niego wynosić? Mhm. Mówią tak, będzie szczęśliwsze, piękniejsze, o ile, i tutaj jest kilka warunków do spełnienia, i może byśmy o tym dzisiaj porozmawiali, bo to jest istota rzeczy. No przede wszystkim mówią tak, musimy zniszczyć mit, że istnieją trzy etapy życia. Znaczy tak było, no to nawet pasowało, te trzy etapy życia, no to była pewna realność, no pasowała do warunków, które właściwie się już kończą. Trzeba coś takiego zrobić, żeby zauważyć, że tych etapów życia będzie więcej, nawet nie wiem, pięć. Oni mówią o pewnych scenariuszach, które zakładają. Czy pan się zgadza z tą, te trzy etapy życia, to już jest przeszłość? To nie będzie działało? W tej książce jest to dość wyraźnie właśnie powiedziane, że to właściwie odchodzi do przeszłości i ja po przeczytaniu tej książki chyba bym się z tym zgodził. Tak? Zwłaszcza, że te trzy etapy życia nie są czymś, co było zadane od wieków. Jak sięgniemy do jakiejś takiej dalszej przeszłości, to naprawdę niewielu ludzi miało szczęście dożyć takiego wieku, który teraz jest uważany za wiek emerytalny albo nawet przedemerytalny. Zwróćmy uwagę, że jeszcze w XIX wieku dożycie 50 czy 60 było naprawdę mało prawdopodobne, zwłaszcza biorąc pod uwagę choroby zakaźne i całą masę różnych okoliczności, w których mogło się zdarzyć najgorsze. Potem oczywiście pojawiła się medycyna, rewolucja epidemiologiczna i to, że choroby zakaźne przestały nas dotyczyć. Ludzie przestali bać się, czy w zasadzie nie tyle bać się, ale brać pod uwagę to, że nic tego nizowego może się im zdarzyć choroba zakaźna, która zagrozi nie tylko im, ale ich najbliższym i tak dalej. Także mamy, jeżeli poszukujemy jakiejś analogii z przeszłości, to wydaje się, że teraz jesteśmy przywiązani do takiego właśnie podziału życia na trzy części. To się powiedzmy jakie, bo dla nas właśnie, o, właśnie tak. Potem ten okres, w którym się pracuje, a potem ten okres, emerytura, w którym się odpoczywa, spędza życie na rekreacji emerytalnej, jak to właśnie nawiązując trochę do tej książki. No i oni mówią tak, no dobrze, no to się sprawdzało, kiedy ludzie żyli 70 lat, powiedzmy, no teraz będą żyć 100 i trzeba coś z tym zrobić. I mówią jeszcze więcej, mówią, że te etapy życia to są konstrukty społeczne. To nie jest tak, że to jest obiektywnie, to jest tak, że to my je sobie wymyślamy i potem system je konserwuje. Tak, bo ktoś mógłby zapytać właściwie to, dlaczego te trzy etapy życia nie miałyby cały czas obowiązywać, tylko ten środkowy etap pracy po prostu musiałby być dużo, dużo dłuższy. Dlaczego? No właśnie. I tutaj wydaje mi się, że ta książka pokazuje, że to dłuższe życie sprawia, że ten środkowy etap nie może być tak po prostu zaplanowany na etapie kończenia studiów i kończenia właśnie tego etapu, można powiedzieć, dziecięcego. On nie jest tak, można powiedzieć, jasno określony i zaplanowany. Jeżeli popatrzymy, co się stało w życiu obecnych stulatków, to w życiu obecnych stulatków oni przeżyli rewolucję i dwie wojny światowe prawdopodobnie i upadek komunizmu i tak dalej. I to wszystko się mieści w jednym życiu stulatka. I teraz, jeżeli pomyślimy sobie, co się może zdarzyć w życiu kogoś, kto będzie żył kolejne 100 lat przy tym postępie technologii i przy tak niepewnym świecie, trudno jest zaplanować jak gdyby jednoznacznie, że ten okres pracy będzie po prostu nam dany z góry i że będziemy, nie wiem, mogli mieć jednego czy nawet kilku pracodawców, szlak kariery zawodowej dość jasno określony i nie podejmować jakichś wyborów. Autorzy tej książki zwracają uwagę na to, że dłuższe życie oznacza niestety większe koszty błędów, które na przykład są związane z nietrafnymi decyzjami odnośnie, nie wiem, swojego zdrowia, odnośnie też swoich kontaktów, odnośnie właśnie budowania tego niematerialnego kapitału, ale też daje więcej możliwości zdobywania różnych doświadczeń. I zharmonizowania tych dwóch sfer, to znaczy materialne i niematerialne. Tak. Bardzo wyraźnie o tym mówią, że to życie trzyetapowe właściwie tutaj to nie daje takiej szansy, bo jednak ten środkowy etap bardzo długi, wytężonej pracy, czasami bardzo ciężkiej, to się powoduje, że trudno nam żyć pełnią życia, no, żeby może sprawę uprościć, a może nawet nie. Oni mówią, że jeżeli znajdziemy taką strategię, wypracujemy taką strategię, różne scenariusze, bo to nie będzie jeden, to takie, które jakbyśmy popatrzyli na trajektorię, to by przypominało pasmo górskie. A ten dzisiejszy świat to byłaby drabina, a potem spadek z tej drabiny. Oni mówią, to zupełnie nie będzie działało i dobrze, że nie będzie działało, ale żeby zadziałało, to musimy coś zrobić. I mówią tak, że to muszą być jakieś strategie na poziomie ja, na poziomie my, na poziomie pracy, firm, na poziomie rynku pracy, nie wiem, na poziomie czasu wolnego, na poziomie edukacji, na poziomie polityk społecznych, emerytur. W ogóle świat musi wyglądać zupełnie inaczej. Opowiedzmy o tym. Tak, to znaczy książka właściwie jest ciekawa, dlatego że z jednej strony porusza takie zagadnienia, które są bardzo, bardzo bliskie i jak gdyby są taką bliską prognozą, która jest bardzo realna do spełnienia się, a z drugiej strony jak gdyby wykraczają trochę poza takie czasami oczywiste dosyć fakty i idą trochę dalej w kierunku takiego trochę science fiction i przemyśliwania, co mogłoby się zdarzyć, czy co jak ten świat będzie wyglądał w przyszłości. Oczywiście w tym momencie już tylko gdybamy, ale jest to, wydaje mi się, że to daje do myślenia i sprawia, że trochę inaczej patrzy się na tą przyszłość. To znaczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ludzie faktycznie będą żyli te 100 lat i że będzie to osiągane przez ponad połowę populacji, to co ci ludzie będą robić właśnie? Jak tutaj konstruować własne ja i kiedy odpocząć po tak długim życiu? Ale zacznijmy od tego, z czego będą żyć? Czy system emerytalny, tak jak go widzimy, jak jest dzisiaj, którego doświadczamy, on w ogóle to wytrzyma? Oni twierdzą, że nie wytrzyma. Wytrzyma czy nie? Oczywiście, że nie. Nie to znaczy wytrzyma. Już w tym momencie mówi się o tym, że nawet przy tak... takiej oczekiwanej długości trwania życia, jaką mamy w tej chwili, albo lekko większej, którą zwykle się przyjmuje w prognozach systemów emerytalnych czy w prognozach wydatków, dość jasno te prognozy pokazują, że bez jakiegoś takiego, znaczy, że nie ma darmowego lunchu, nie ma nic za darmo. To znaczy, jeżeli wiek emerytalny jest powiedzmy 60-65 lat, a my już w tym momencie mężczyźni żyją ponad 70 lat, a kobiety ponad 80 lat. W Polsce. A na świecie to już w Japonii to kobiety żyją około 90 lat. I to jest realne do osiągnięcia. To jak długo można żyć na emeryturze? I to jest takie pytanie może zabawne, ale chodzi o to, że po pierwsze może nie wystarczyć środków, to znaczy ten wiek, to życie na emeryturze w porównaniu do tego życia produktywnego w tej drugiej fazie, takiej klasycznej, staje się coraz dłuższe. A po drugie, można zadać pytanie, czy ono naprawdę jest szczęśliwsze. To znaczy, czy to, że nagle dajmy na to, zapominamy o tej pracy i już tylko cieszymy się dochodami. Czy to nas nie ogranicza po prostu? No te dochody będą niskie, prawda? Tak. Nie wystarczy ich na to, żeby się cieszyć czymkolwiek chyba, jak sądzę. Dokładnie, zwłaszcza, że te młodsze generacje nie tylko będą żyły dłużej, ale przede wszystkim są mniej liczne i mniej po prostu będą płacić w przyszłości na utrzymanie starszych generacji. Trzeci autorzy, jeszcze przypomnę, stuletnie życie, codzienność i praca waży długowieczności. Ja podkreślam i ten tytuł przypominam, dlatego że to jest bardzo ważna książka, która rozpoczyna, w Polsce takiej debaty nie ma jeszcze. Jeśli się mówi o tym dłuższym życiu, to się mówi o tym, co to będzie z emeryturami i właśnie kończy się cała rozmowa, prawda? Właśnie. I to nie oni może... ją rozpoczynają, więc dobrze, że tak jest, że rozpoczynają. I zwracają uwagę na coś, co jest pozytywne. To znaczy to, że ludzie żyją dłużej, to nie oznacza, że są ciężarem ani dla siebie, ani dla społeczeństwa, tylko wręcz przeciwnie. No dobrze, tylko że teraz jednak powiedzmy coś niemiłego, skoro ten system emerytalny w takiej postaci, jaka jest, nie wytrzyma tego obciążenia demograficznego, to trzeba będzie pracować do 80 albo nawet dłużej. Tak, no i właśnie to jest takie spojrzenie z punktu widzenia tego klasycznego trójpodziału. No nie dadzą człowiekowi odpocząć po prostu. Zagonią go do pracy aż do 80 i dalej. Tak. To jest spojrzenie, które nie jest w duchu tej książki. W duchu tej książki jest raczej to, że pomyślmy sobie, że właściwie to ten urlop czy zmianę możemy przeżywać nie tylko na emeryturze, ale gdyby można sobie takie pauzy na zmianę stylu życia, czy na, jak to autorzy mówią, rekreację, czyli zmianę jak gdyby samego siebie, zmianę swojego miejsca w życiu, można sobie w tym życiu robić kilka razy, niekoniecznie pod sam koniec tego życia. No właśnie, może zacznijmy od tego, że te etapy życia już się zmieniają, że już właśnie mamy nowy etap życia. To jest coś takiego, co jest między skończeniem studiów, powiedzmy, edukacji, no i 30 albo nawet później, prawda? Taka przedłużona młodość. Kiedyś w tym wieku bardzo ciężko pracowano, zakładaliśmy rodziny i tak dalej, i tak dalej. A teraz młodzi ludzie są dłużej młodzi i zostawiają sobie różne opcje. Ale według... czasami mówimy o tym, że to jest nieładnie, że to jest łatwizna i tak dalej, i tak dalej. Autorzy tej książki mówią, że w tym jest mądrość. Że w tym jest mądrość taka, że trzeba się dłużej przygotowywać do tego, co będzie dalej. Rozkładać dłużej siły. To jest trochę tak jak z biegiem maratońskim, prawda? Inaczej te siły trzeba zagospodarować. Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że to nawet jest, być może dzieje się to takie przejście do tego modelu, dzieje się być może nawet zbyt powoli. To znaczy demografowie już od jakiegoś czasu zwracają uwagę na to, że istotne przy podejmowaniu decyzji o swoim życiu, o tym, kiedy założyć rodzinę i o tym, kiedy mieć dzieci, jest takie postrzeganie tego, jak długo ja będę żył, a najczęściej przy tego typu decyzjach jest to spojrzenie na to, jak zachowują się rodzice i jakiego wieku mogą dożyć rodzice. Dlatego, że jak gdyby w takiej komunikacji, no, my oczywiście opowiadamy o tej książce Stuletnie życie i tak dalej, ale można tak sobie wyobrazić, że osoby, które słuchają tej audycji, no nie do końca mogą nam wierzyć. No pewnie są też niektórzy zdenerwowani. Być może są niektórzy zdenerwowani i nawet jak nam wierzą, to zaczynają się zastanawiać, co to będzie. Ale takim najbardziej racjonalnym wskaźnikiem tego, co się faktycznie dzieje, jest czasami spojrzenie na swoich rodziców i spojrzenie na to, że mogą osiągać, że ci rodzice żyją już, powiedzmy, dożywają 60 czy wieku ponad to i bardzo często są cały czas sprawni. To demografowie czy badacze, którzy się tym zajmują, widzą może wcześniej na liczbach, ale jest to coraz bardziej widoczne w wielu krajach, że te młodsze generacje po prostu widząc, że oho, tutaj dziadkowie się jeszcze cały czas dobrze bawią, mimo że już są dziadkami, być może moje życie też będzie trwało tak długo i Zatem muszę jakoś, znaczy nie muszę się tak przejmować tym, że tutaj po 50 to już niedługo tam kostucha przyjdzie i już, już muszę o tym myśleć. Jest takie pojęcie w naukach związanych z ewolucją, biologia ewolucyjna i inne pokrewne nauki, to mówi się o neotenii, to znaczy o takim być młodym w środku. Zachowania, chodzi o zachowanie cech młodości nawet w późniejszym wieku. Czyli właśnie zbliża się, albo już może wkroczyliśmy w epokę neotenii, prawda? Tak. To dokładnie o to chodzi. Otóż niezależnie od tego, jak postępują te procesy, jak gdyby ci młodzi ludzie chcą być cały czas młodzi, nawet można powiedzieć, że osoby, które już kiedyś byłyby uznane za dość leciwe i takie już starsze lub dojrzałe, w tej chwili zachowują się w taki sposób, który no przystoi wiekowi młodemu i to wynika właśnie z tej chęci zachowania różnych opcji, które się ma przed sobą cały czas. Właśnie jak tę książkę przeczytałem, teraz Państwa zaprosimy do rozmowy, tylko jeszcze jedna ważna uwaga. I może pójdźmy tym tropem, proponuję. Jak czytałem tę książkę, no z wielkim zainteresowaniem, bo to rzeczywiście rzadko się zdarza, żeby się na to zjawisko patrzyło w taki sposób, że to jest początek debaty bardzo poważnej nad niezwykle istotnym zjawiskiem społecznym. To byłem zdenerwowany tym, że to znowu jest kolejna książka dla młodych i bogatych i wykształconych. No, że róbcie co chcecie, prawda? Jak macie dużo pieniędzy, to sobie poradzicie, możecie sobie podróżować, wykorzystywać ten czas dłuższy na przyjemności. Ale ci autorzy mówią wyraźnie, to nie wystarczy, to nie jest tak, że róbcie co chcecie i to od was zależy. Oczywiście od was też, to od nas to też zależy, ale trzeba przekonstruować świat. Na przykład problemem będą nierówności społeczne. Być może większa niż teraz. I trzeba coś takiego zrobić na poziomie rządów, na poziomie biznesu, no nie wiem, na poziomie różnych polityk, żeby pomóc tym ludziom, którzy mają gorsze zasoby, są mniej wykształceni na przykład, którzy są mniej świadomi. No przepraszam, że tak mówię, ale tak też i jest, prawda? To jest bardzo wymagający sposób życia. No to wymaga planowania, strategii, samokontroli, i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba tak zrobić, żeby społeczeństwo nam się nie rozsypało. I tutaj musi być bardzo aktywna polityka rządu, czy rządów, prawda? Wydaje mi się, że przede wszystkim to, co mnie trochę przeraziło w tej książce, aha, to, że tak naprawdę to dłuższe życie, i na to zwracają autorzy, no jednak dłuższe życie z jednej strony oferuje możliwość przeżywania różnych rzeczy, ale z drugiej strony jednak być może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wymaga takiej odpowiedzialności na poziomie indywidualnym. No tak, to znaczy, zdecydowanie. Jeżeli podejmie się decyzje, które są mniejszymi lub większymi błędami dotyczącymi swojego zdrowia, dotyczącymi być może partnera i tak dalej. Wyboru pracy. To niestety, ale one mają konsekwencje przez długi czas. To nie jest tak jak właśnie w tym trzyetapowym życiu, że w pewnym momencie czas mija i jak gdyby te błędy być może do pewnego stopnia stają się już niebyłe i się przechodzi na tą emeryturę, czy ma się ten czas wolny taki niezależny od tych decyzji, które się podejmowało. W tym dłuższym życiu jednak te skutki podejmowania tych decyzji, skutki zaniedbywania pewnych rzeczy, albo skutki tego, że człowiek się za bardzo specjalizuje i zamiast na rodzinie skupia się na przykład za bardzo na pracy, one już nie są takie łatwe do odrobienia. I to wydaje mi się, że łatwe planowanie swojego życia już było. To, co autorzy pokazują, to, że trzeba będzie naprawdę podejmować decyzje z dużą odpowiedzialnością i wydaje mi się, że to nie jest science fiction. To znaczy, to faktycznie trzeba byłoby uświadamiać i o tym mówić jak najczęściej. No to może porozmawiajmy za chwilę, co się stanie z pracą. Jak to może być? Jak się firmy powinny do tego dostosować? jeżeli zostaną zmuszone. Prawdopodobnie to o to chodzi, bo coraz więcej ludzi też ma taki pomysł na życie, prawda? To mówi się o pokoleniu Y, o milenialsach. No oni właśnie tak by chcieli już nie zasuwać całe życie, nie pracować bardzo ciężko, no tylko jednak harmonizować różne sfery życia. Więc może o tym za chwilę porozmawiamy, a ja Państwa zapraszam, jak zwykle 7 trójek. Naszym gościem jest dr Paweł Strzelecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Aha, jeszcze może pozdrówmy panią Anitę Abramowską-Kmon, która też z SGH, która miała być dzisiaj z nami, ale zachorowała. Życzymy zdrowia. No i porozmawiajmy o tym, jak może, jak powinna wyglądać praca, otoczenie biznesowe, no żeby jakoś się do tego świata, żeby nie zostać z tyłu, żeby nadążyć za tymi zmianami i żeby realizować potrzeby i pomysły ludzi, którzy chcą tak żyć. Z jednej strony można powiedzieć o tym, co w zasadzie już się dokonuje. To znaczy, że w zasadzie to, na co ekonomiści pracy na przykład zwracają uwagę, to fakt, że coraz więcej prac, które są tak zwanymi, jakby to spolszczyć, rutynowymi pracami, to znaczy takimi, które można opisać za pomocą algorytmu, mniej lub bardziej skomplikowanego, ale jednak algorytmu, są coraz bardziej automatyzowane. I to dotyczy, nie wiem, chociażby prac biurowych, które można zautomatyzować, chociażby praca sekretarska. Bardzo często, jeśli nie jest to praca face to face, tylko powiedzmy ustawianie różnych spotkań, harmonogramów i tak dalej, to wszystko już robią komputery za nas. To już nie trzeba do tego wyższego wykształcenia, mimo że kiedyś potrzeba było. Z drugiej strony czasami proste prace nie są takie łatwe do zrutynizowania i do opisania za pomocą takich algorytmów. Chociażby, nie wiem, sprzedawca owoców na bazarze. Ten kontakt z człowiekiem, który musi jakoś też zadbać o zaopatrzenie, zadbać właśnie o dobry uśmiech, zadbać o to, żeby było przyjemnie. Wydaje się, że to bardzo prosta praca, a jednak taka prosta może nie być. Więc to, co już się wydarza na świecie, to, że właśnie albo zostają takie prace, które są pracami może prostymi, ale trudnymi jednak do zalgorytmizowania. Albo bardzo wysoko wyspecjalizowane. Albo to są prace bardzo wysoko wyspecjalizowane, czyli kogoś, kto powiedzmy oprogramowuje te wszystkie komputery, które załatwiają te prace sekretarskie na przykład. Mhm. Natomiast czasami bardzo, bardzo skomplikowane i zawody, które wymagają w tej chwili kwalifikacji wyższego wykształcenia, można jednak uznać za takie za zawody, które być może w przyszłości też będą zanikać albo będą automatyzowane, chociażby, nie wiem, weźmy lekarza pierwszego kontaktu. Być może w przyszłości to będzie tak, że no jest standardowy zestaw różnych działań, które taka osoba może podejmować i to jest bardzo łatwe do zalgorytmizowania i diagnoza stawiana przez taką osobę w 99% przypadków prawdopodobnie nie za dużo łatwiej byłaby stawiana przez komputer niż przez człowieka. Porozmawiamy z panem Tadeuszem. Dobry wieczór. Witamy pana. Kłaniam się panom. I słuchamy. Proszę panów, z uwagą słucham audycji i dlatego się włączam, ponieważ sam mam 68 lat i wiem, co to oznacza dla przeciętnego mężczyzny w Polsce, a moja propozycja jest następująca. Nam brakuje czegoś, co byłoby formowaniem postaw kreatywnych. Aha. Nie samo nauczanie jakichś przedmiotów, jakichś umiejętności, ale formowanie takich postaw, w których ludzie chcą chcieć zmieniać siebie i otoczenie. Aha. Nie jest to kwestia tylko zawodów, ale jest to kwestia indywidualnego parcia, indywidualnych poszukiwań, indywidualnej aktywności w każdym obszarze, który dana osoba dostrzega. I tutaj bardzo boję się tych obecnych wypowiedzi, skutków wypowiedzi panów, że prawda, tym zajmą się profesorowie i będą nam ustalać, jaka jest przyszłość. Nie do profesorów należy formowanie społeczeństw, a do ludzi z wyobraźnią. Aha. A to jedno nie jest tożsame z drugim. Ma pan rację. Dziękujemy bardzo, ale to chyba nieporozumienie. Sądzę, że... Tak, na szczęście nie jestem profesorem. Ale niedługo pan będzie. Ale mam nadzieję, że nie stracę jednak takiego młodego ducha, który jednak pozwalałby powiedzieć, że... To nie jest tak, że ktoś może nakazać i może wyznaczyć najlepszą wizję przyszłości. Nie, mówiliśmy o tym, że... Absolutnie nie do tego zmierzamy. Tak, mówiliśmy o tym tylko, że czas naszego życia się wydłuża, raczej w lepszym zdrowiu niż w gorszym jednak, i trzeba coś z tym zrobić. I trzeba się jakoś do tego odnieść, zachować na poziomie indywidualnym, na poziomie instytucji, także państwowych. I też na poziomie profesorów, którzy powinni nam podpowiedzieć różne rzeczy. Wydaje się, że tak, że to nie chodzi o to, żeby z wysokości swojej katedry jacyś oświeceni ludzie powiedzieli nam, jak mamy się zachowywać w przyszłości i jaki scenariusz swojego życia wybrać. Wydaje się, że ta książka jest właśnie o tym, że tak naprawdę powinniśmy sami myśleć o tym, co się będzie działo w przyszłości, bo... Pewne trendy już są obserwowane. Tak, to jest taka rozrywka intelektualna. Ale ten model się powiedzieć. Na pewno zmieni. Model drabiny i potem spadku z tej drabiny, to już odchodzi w przeszłość, a być może już nawet odszedł ten model i trzeba zrobić coś innego, zastanowić się nad tym, jak ten świat ma wyglądać. Nasz świat indywidualny i świat społeczny. No dobrze, pan Robert, dobry wieczór, witamy pana. Dobry wieczór. I słuchamy. Panie, udało mi się po raz pierwszy do dzwonić do drugiej. Cudownie, bardzo się cieszę. Od 30 lat, prawda? Tak. Państwo tu rozmawiacie o przyszłości. To tak właśnie myślałem nad tym, że właściwie powinniśmy myśleć o przemodelowaniu całkowicie jakby idei społeczeństwa, ponieważ jeżeli rozmawiamy o dalszej przyszłości, to ilość dóbr, jaką będziemy wytwarzać, może być coraz większa przez coraz mniejszą liczbę osób i właściwie sprawa dystrybucji tych dóbr wchodzi w rachubę. Właściwie model społeczeństwa będzie polegać, tak mi się wydaje, na tym, że znaczy, niekoniecznie trzeba pracować, aby coś mieć będzie, tak mi się wydaje. Jednak tutaj po prostu przyszłość będzie zupełnie inna niż obecna, czyli model społeczeństwa zupełnie. To już kiedyś tak pamiętam, Weiler już pisał w swojej fantastyce społecznej, socjologicznej takie rzeczy. Także model społeczny, jak obecnie funkcjonujący za 100 lat, myślę, że będzie zupełnie inny. Nie chodzi tu mi o emerytury jakieś obywatelskie, zupełnie inny model społeczeństwa. No dobrze, dziękujemy. Bardzo ciekawe. Co pan na to? Paweł Strzelecki jest z nami, przypominam. Ja też podzielam pana pogląd na to, że trochę nawiązując do takiej analogii w stosunku do tego, co było w przeszłości, w erze rewolucji przemysłowej na przykład, wtedy tak naprawdę tą wartością, wtedy te wartości, które były wytwarzane jak gdyby przez przemysł i tak dalej, były naprawdę ciężkie do zdobycia i wymagały przepracowywania dzień po dniu, całego dnia przez większość ludzi. W tej chwili żyjemy w świecie, w którym z jednej strony jest łatwiej wiele rzeczy wyprodukować, z drugiej strony mamy dużo większą redystrybucję dóbr. Poszukując analogii, można się zastanowić nad światem, który będzie być może w przyszłości obowiązywał, gdzie tak naprawdę te wytwarzane dobra nie będą być może najważniejszą rzeczą. Być może to będzie tak, że świat się będzie kręcił już wokół zupełnie innych rzeczy, a to, co może być wyprodukowane, tak naprawdę nie będzie aż tak cenne i nie będzie wymagało angażowania aż tak dużej uwagi ze strony społeczeństwa. Jest coś, co łączy te wszystkie wypowiedzi, to znaczy to uwaga skupiona na miękkich kompetencjach, że tak powiem, ogólnie wartościach niematerialnych, prawda? Że to będzie rosło w cenę i trzeba będzie to bardzo trenować. Też autorzy o tym mówią. Zresztą pan też o tym dzisiaj powiedział. Albo bardzo wyspecjalizowana wiedza, albo to też, ale no nie wiem, empatia na przykład, nawiązywanie relacji, negocjacje, pan Tadeusz mówił o kreatywności, o innowacyjności, takie rzeczy będą się liczyły, prawda? To wyraźnie tutaj autorzy też to podkreślają. Wydaje się, że można spekulować, że to będzie ważne, dlatego że jest to ciężkie do zastąpienia przez obecną technikę, komputery i tak dalej. Nawet jeżeli się mówi o sztucznej inteligencji, to jednak cały czas mówimy o tym, co... tylko o maszynach, które nie mają właśnie przynajmniej na razie empatii i nie mają tych kompetencji miękkich, które jednak pozwalają na człowieczeństwo. Pani Małgorzata, witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałabym się podzielić taką informacją, którą uzyskałam kiedyś na jednym ze szkoleń, być może na podyplomówce, nie pamiętam, o firmie niemieckiej, która przygotowując się jakby do tego, że wiek ludzi, którzy będą pracowali w przyszłości, będzie znacznie wyższy niż obecnie, sporządza w laboratoriach takie kombinezony, które obciążają ruchy człowieka. One są w odpowiednim ciężarze, także powiedzmy powodują, że jego sposób manewru, elastyczność, szybkość działania jest znacznie ograniczona i jakby powoduje, że ta osoba, która go nosi, ma więcej lat niż w rzeczywistości ma, powiedzmy, że 10 czy 20 lat. I robią badania, jaka będzie efektywność tych ludzi, przewidując jakieś ograniczenia ruchowe, spadek ich produktywności w ogóle, bo przecież w pewnym wieku wiadomo, że pracujemy wolniej, że czasami mamy problemy, nie wiem, ze zginaniem kolan, nóg. I jakby wpływ na koszty tych podmiotów w przyszłości. Są takie badania, ja słyszałam o tym około 5 lat temu. Być może u nas to się robi inaczej, znaczy się zwalnia się te osoby, albo wrzuca się je na emeryturę. Mhm. Oni już są świadomi tego, że tacy ludzie będą, że będą pracowali długo i firma musi przewidzieć koszty, w jaki sposób w przyszłości będzie sobie z tym radzić. Tak. Taki głos właśnie, chciałam się podzielić tą informacją. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Tak na marginesie, w Niemczech naprawdę dużo więcej osób w wieku i przedemerytalnym i takim, który u nas jest uznawany za emerytalny, pracuje i jest aktywna zawodowo, więc tam, skandynawskich, tak, w krajach skandynawskich. Wydaje mi się, że we wszystkich krajach, w których to starzenie się już jest widoczne, no jakby to powiedzieć, firmy, ale i państwo nie ma innego wyjścia, tylko się dostosowywać do tego. No tak, ale potraktujmy to też jako zasób, to nie jest tylko obciążenie. Starzy ludzie, czy starsi ludzie bywają mądrzejsi od młodszych ludzi, prawda? Znaczy, ale oczywiście to jest kwestia indywidualna, to jest jasne, zawsze tak jest, ale wnoszą bardzo wiele kapitału życiowego i mądrości. I jeśli odtrącamy ten zasób, no to jesteśmy po prostu głupi i tyle. I myślę, że społeczeństwa robimy i rządy... Robimy sobie krzywdę, tak, i robimy tym ludziom, tak, krzywdę. Tak, właśnie, to prawda. Tak. I właśnie jednym z postulatów tych autorów, których dzisiaj cytujemy tak obficie, jest to, że państwa, rządy powinny... Może oczywiście emerytury są bardzo ważne i ten system jakoś powinien funkcjonować zmodyfikowany, ale że powinny zwrócić uwagę na to, żeby na zatrudnienie ludzi 50+, że to powinien być priorytet, prawda? Zrobić jakieś takie, tak ustalić polityki społeczne, żeby tych ludzi utrzymywać w pracy, a nie odpychać. Ja myślę, że to jest bardzo ważne i to już nawet wykracza poza książkę, którą można traktować jako pewnego rodzaju science fiction. To, o czym pan mówi, to nie jest science fiction. To znaczy, to jest tak, że jak się popatrzy na badania robione przez ekonomistów pracy, to dużo łatwiej jest daną osobę utrzymać i w pracy, i w takiej, można powiedzieć, aktywności zawodowej, aktywności poznawczej, jeżeli ta osoba cały czas jest zatrudniona i chce to robić, niż aktywizować osobę, która utraciła pracę, przeszła na jakiś zasiłek, na świadczenie i tak dalej i można powiedzieć już wypadła trochę z obiegu. I pod tym względem jednak to tworzenie jak gdyby takiej dobrej atmosfery do pracy, zatrudniania osób właśnie i w tak zwanym wieku przedemerytalnym, ale także i potem, wydaje się, że jest bardzo istotne i to nie chodzi tylko o system emerytalny i pieniądze. Chodzi o to, że dla wielu osób, można powiedzieć, takie przejście z wieku tego produkcyjnego w wiek emerytalny, tak brzydko to nazywając, jest ogromnym stresem. To znaczy traci się znajomych, kolegów, których część osób być może się nie lubi w pracy, ale część jedna z częścią się współpracuje i są to osoby, które są kontaktami, są właśnie taką siecią, można powiedzieć. Właśnie, to jest bardzo ważne, że trzeba zadbać o sieci społeczne, prawda? Tak. I nie tylko najbliższą rodzinę, tylko też szersze sieci społeczne. To tak, jest nasz zasób. Wydaje mi się, że to jest mądra rzecz, którą autorzy zauważyli i też to nie do końca, jak gdyby to jest mowa o przyszłości. To jest mowa o teraźniejszości, że te sieci społeczne ułatwiają funkcjonowanie, podnoszą, można powiedzieć, satysfakcję z życia, ale także powodują, że łatwiej się czasami przekwalifikowywać i łatwiej znaleźć różne dodatkowe opcje, jeżeli się ma więcej znajomych i więcej po prostu przekazują wiedzę o świecie. Jeszcze dodajmy do tego to, że ten świat, który dzisiaj mamy jeszcze cały czas, to jest świat wieku chronologicznego. Bardzo są te etapy życia poddzielane od siebie i ludzie są poddzielani od siebie. Trudno jest znaleźć takie miejsce, gdzie starsi i młodsi mogą ze sobą rozmawiać, być ze sobą na jakiejś tam płaszczyźnie, w jakimś tam celu. Oni twierdzą, ci autorzy, że to się zmieni i od tego świat będzie mądrzejszy, że będzie mniej stereotypów i uprzedzeń i że będzie, po prostu będziemy mądrzejsi. To jest niezwykle optymistyczne założenie, ale kto wie, oby. Chciałbym też, żeby tak było, natomiast tutaj można się zastanawiać, czy to na pewno będzie tak, że wszyscy i zarówno i starsi i młodsi będą mieli jak gdyby taką wspólne tematy, wspólne podstawy do tego, żeby przeżywać różne rzeczy. Jeśli będą mieli pasję, bo to ten świat też będzie opierał się na pasji, na poszukiwaniu, na wartościach niematerialnych, to pojawią się takie firmy albo takie instytucje edukacyjne, gdzie ci ludzie będą razem ze sobą. Ktoś może zmienić sobie zawód, przekwalifikować albo być zmuszony do tego, no i wtedy spotka się z ludźmi w różnym wieku, prawda? To wydaje mi się to sensowne i logiczne. To jest faktycznie coś, co prawdopodobnie zdarzy się w przyszłości, bo jeżeli mówimy o tym, że trzeba będzie się przekwalifikowywać w trakcie swojego życia, to przekwalifikowywać się będą zarówno osoby młode, jak i osoby starsze i być może te same osoby, być może osoby i młodsze, i starsze, i nawet bardzo już zaawansowane wiekiem, będą się spotykać na jednym kursie jakiegoś, nie wiem, języka, czy też jakiejś umiejętności. Albo na przykład na jodze, prawda? Bo trzeba będzie zadbać o to, żeby to życie wyglądało jakoś sensownie, żebyśmy byli zdrowi i mieli siłę i ochotę do czegokolwiek. Chciałem tylko zauważyć, że przynajmniej w Polsce nie jest to zbyt rozpowszechnione na razie. Na razie cały czas mamy takie podejście, w którym praktycznie osoba powyżej 30-35 roku życia daje sobie spokój tak naprawdę z jakimikolwiek szkoleniami, systemem edukacyjnym i tak dalej, bo uważa, że to jest coś, co już było i nie należy się dalej kształcić. Oczywiście jest to błąd, natomiast w pewnym stopniu ten błąd jest korygowany być może przez niektóre firmy, które zapewniają tego typu szkolenia, ale wydaje się, że jesteśmy dość daleko od takiego spojrzenia na życie, w którym właściwie trzeba się szkolić cały czas i trzeba samemu przewidywać, że takie szkolenie może być potrzebne i być może samemu w to inwestować. No tak, jesteśmy w awangardzie, rozmawiając o tym dzisiaj tutaj. Bardzo dziękuję. Paweł Strzelecki był z nami dzisiaj, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Rozmawialiśmy, punktem wyjścia naszej rozmowy była książka Stuletnie Życie. Gdyby Państwo chcieli tę książkę, to bardzo proszę zadzwonić do Edyty Kocęby, 7 trójek. Zofia Kruszewska realizuje audycję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Dariusz Bugalski. Dziękuję Państwu. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem, gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom.